să dorm, vezi că sunt obosit. Obosit. Colonelă, colonelă, matoleală, matmoreală. Colonelă, colonelă, matoleală, matmoreală. Colonelă, colonelă, matoleală, matmoreală. Colonelă, colonelă, matoleală, matmoreală. Aseară când am fost din nou mantol, sincer să vă spun, m-am simțit nasol. Căutam boscheții că vroiam să dau la rațe, dar în drum m-au oprit două țațe. Domnitocule, ce dracu faci aici? Vrei să-ți iau din fost, să nu te mai ridici? Dar lăsați-mă, babelor, în pace. Ce aveți voi cu viața mea dacă mie-mi place? Am băut aseară până am căzut masă, apoi a venit nevasta ca să mă turească acasă. Am băut aseară până am căzut sub masă, apoi a venit nevasta ca să mă turească acasă. M-am întâlnit cu prietenii mei, am luat o bere în bot ca să fim din nou răi. Să cădem pe jos ca să ne adunăm dinții, să mergem acasă să ne supărăm părinții. Stâng aștept ca canalizare, abia ne mai ține pe picioare. Suntem fenomenali, avem sânge în alcool, ce mult îmi place atunci când sunt matol. Repetați după mine ca să înțelegeți și mai bine. Ies din mat cârciumă beat, merg pe gard, mă țin de trup. Dau cu câinii în bolovan, țin suțuori la pâine. Niciun latră nu mă câine, deschid vaca, iese poarta. Niciun punge nu mă bosâc. Colonelă, colonelă, matoleală, matmoreală. Colonelă, colonelă, matoleală, matmoreală. Până am căzut sub masă, apoi a venit nevasta ca să mă turească acasă. Am băut aseară până am căzut sub masă, apoi a venit nevasta ca să mă turească acasă. Colonelă,